أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا قال له صاحبه وهو يحاوره مخکنا الله جل جلاله د دوو کسانو واقعیا بیانولا چې یو مشرک او بل مسلمان او دواړه رونه ویا رونه نو ان غیر رشتہ دار کسانو خودوالو کې تعلق هو بہرحال دوو کسانو واقعیا وا پاری کې الله کافر ته مال ورکړو دا غباغونو او یو ورځ خپل باغ ته داخلي دو نو هغه خبره چې کومه ملګری سره کړې مسلمان فقیر سره هغه پرون الله ذکر کړی ا خبر سوی یو خبر دغه واجده و ز اکثر مستانه په مال کې واز نفر او اکثر په پرادو کې او وی قیامت خنشت او قیامت ویم بل فرض ز واپس کړي شو ما خیرت کې الله تا نو چې څنګه دنیا کې الله ما تخرا کړي د مال نو خیرت کې وم زمازه بهتريني اس ننانی سبب کے قال له صاحبه اللہ جل جلالہ دے مسلمان خبر ذکر کئی کہ میں جے مشرک او کافر دکڑے نواز ٹیم کے کافر تم اصلاحی خبر اگا کھولے جی نو اللہ جل جلالہ دا آغا مسلمان مومن اغا اصلاحی خبر اغا ذکر گئی نو اللہ فرمائی قال له صاحبو اوے دے مشرک تا صاحبو ملگری دو اغا مومن ملگری وہو یحاورو پدا سے حال کے چھ دے مسلمان ملگری یحاورو جواب ورکاو دادا نسیلی وطا اکفرت باللذی خلقک من تراب آیتا کفر کرده پا اغزاد بانده شرک ده کرده دا اغزاد سرا خلقک من تراب چی تی پیدا کرده دا خارن ثم من نطفت او بیاد نطفینا ثم سواک رجلا او بیاد برابر کرده پورا سره نو دا خارنا سنگ پیدا کول شو دا خارنا پیدایش خدا یا آدم علیہ السلام اللہ دا خارنا پیدا کرده دی نو بالواسطه هر انسان دا خارنا پیدا اصل زمون دا خارنا نو ټول دا خارنا شو نو بعضی بلاواسطه دی لکه آدم علیہ السلام او بعضی بلواسطه دی مسکی واسطه دا نو دا عام انسانان پا واسطه دا آدم علیہ السلام سره دا خارنا او باندې وایي چې کله ماشوم جوړیږي د نن رحم دی دا پرشت راړي ول تکې د دوه چې کومه خاره ده هغه یو نه خو بهرحال او یا باندې مبصرین وایي انسان پیدا کیږي د وینې نه وینې پیدا کیږي د خوراک نه خوراک پیدا کیږي د میوې د بوټو د دانو نه او د غنم او دانې وغیرہ پیدا کیږي د خاره نو واسطه در واسطه انسان دا اصل هغه خاره ثم من نطفه الله بیا ثم من نطفه بیا پیدا کړل د نطفه بیا دا غینو نطفه جوړ شي مخصوص یو ثم مسواک رجلا او بیا الله برابر لته رجلا نیو سړی سمجھ لا رجل ذکر بالغ ته ویل کی ماشوموالی نه ماشومه پیدا کړی اندامونه له برابر بیا رجل په بالغ کړی د سړی خطا بلوغت هغه ته او رسول نګور تب هغه ذات کو پر کې دی مؤمن وته خبر هم نه دل نو پته ولګیدا کافر ته چې دعوت ورکې نو په دعوت کې و هغه ته د الله جل جلاله طاقت او وسب ذکر کړي هغه ته د الله طاقت او وسب ذکر کړي ګور هغه ذات چې ته پیدا کړې د خارنه به نه پکړې به برابر سړک ته په داسې ذات کو پر کې دې استفهام انکاری وي یعنی په داسې ذات باندې کفر هغه مناسب نه دی او په داسې ذات کفر نه دی وکړ او هغه د خپلې خبرې ترې کړې وې داړو باندې خبره ده دې رجل مؤمن و دغه خبره وځه دا وکړه لکن هو الله ربي لکن انا اقول هو الله ربي دې مؤمن وته وې دا خبره کوم لکن انا اقول اصل عبارت دې لکن انا اقول لیکن زدا خبره کوم هو الله ربي شان داده الله ربي زما الله کې دې زما رب الله ربي الله زما قالون تګره باغ خپل پالون کې وي او د دې باغ نو امید او تم ساتي نظم پالون کې زما رب دې تک بوت سجده کې خپل پرورش هغه ما مربي هغه غني نزه خپل مربي خپل رب غنم خپل الله غنم ولا اشرک بربي احد او زن شریکوم د خپل رب سره احد اسو دا بهترین انداز دې ته تغریزي انداز ور دا یو ته هغه ته مخامخ ویلاول لغون ته کی خبره معمولی هغه ته سخت او غیر نه داسې نه دی بګل خو بیا ته خپل میشن ذکر کړه زمما میشن دا دی خپل رب الله غړ مین ته خپل رب الله غړ زدا الناس سره څوک نه شریکوم یعنی ته شرک کې نه تم دا الله سره څوک نه شریکو بیا دا هغه نه چې کوم غلطه خبره شي په کوم وخت کې جدید واره ملګری دا مؤمن و سره ودا کافر باغ ته داخلي له نظر ډیر تعجب سره وای چې زما دا باغ خدا داسې باغ دی چې دا میوې نه کمې دادې یاغلی نو هغه رجل مؤمن ولر هغه جواب ورکړ نو مؤمن انسان وته وی ولولا اذ دخلت جنته قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله اذ دخلت جنته په هغه وخت کې چې ته باغ ته داخله دی نو لولا قلت تاول ونی دا لولا قلت سره دی معنا به دا غلای کوي اذ دخلت جنته په کوم وخت کې چې ته باغ ته داخله دی نو لولا قلت تاول ونی ماشاء الله هغه چې الله غوښتي نو هغه دا باغ چې الله څنګه غوښته نو هغه سي الله ماشاء الله هغه چې الله غوښته دی باغ لره هغه سي الله دا باغ لا قوته نشته ده اس طاقت په باغ کول کې داګه په لویول کې میوي ور کول کې دا نشته الا بالله مگر په توفیق او په طاقت د الله سره په دې خبرو باندې په هیڅ یو کار باندې کدا باغ زستاو قبول شي دی او قبول شي دی او کتا ته درکړه دا تاسو یا طول دی او ما ته کمول لمال نو په دې باندې قوت او توفیق دا صرف د الله سره نو ګرتا دې رجل مؤمن وته وي تا فخر او غرور او تکبر په ما باندې شروع تاله داسې ویل پکارو چې باغ ته داخل شوی چې تا ویلې ماشاءالله لا قوت الا بالله حضرت انس رضی الله تعالی عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم خادم پاتې شوی صحابي او په خپل کور باندې دالی کړو ماشاءالله لا قوت الا بالله خبرم ځان دلا او دلی کې ویم دالی ورا وې دوه ته وې چې باغ ته تور نه نو تا بدلې نه یو منزل تا دغه دا باغ هم چار دیواری پښې وای یو منزل یو باغ نو دا رنگې کور دی هم یو منزل له سړې وته زیرا زی نه ک پاګې باندې دا ولیکل شي نو سهارج به گینشته ماشاءالله لا قوت الا بالله بعد علی کلی کی هذا من فضل رب بعد علم یو خجم له دا دی صاحبین ثابت نه او داګه بار کې دا سهیلم زما مخ کې نشته چې هغه مانا کو یہ خدا هذا من فضل رب دا کور چې دا مال چې دا زما در رب پزل او که حرام سره جوړی نو بیا دا پزل نه ویل پکا چې هذا من فضل رب او بیا غضب دی او بیا دا الله جل جلاله عذاب نه دی مومن وته دا خبر او بیا ورته وي چې ګوره ته په ما باندې فخر کې ان ترني انا اقل کچره تم ما ویني انا اقل منك چې زستان نه کمی ما مالن په مال کې و ولدا په اولاد کې خبره ده انداله نو حالات بدلون کې الله دې پاسا رب بي ايو تيني قريب دې رب زما چې راکي متا ايو تيني راکي متا خيرا من جنتك استاد دې باغ نه بهترین باغ په دنیا کې یا په آخرت کې ويرسل عليها اور اولی گستا پا دی باغ باندی اللہ جل جلال حستا دی شرک و دی کفر دو وجی حسبانن عذاب دی حسبان مبصرین و دیر مانی کری حسبان مانا عذابم شویده دی حسبان مانا اورم شویده او دی حسبان مانا تندرونم شویده دی حسبان بلا مانی شوید حسبانن عذاب اور من السمای دی اسمان نا دی وریو دینا فتس بی حسعیدن زلقا بس اوگرزی ستا دا باغ سعیدن میدان زلک خوی زلک هغه میدان دو جی سلی بے خویی اللہ دا سی دل دا باغ انوار کی و دا گورا بالا تو بدلون کی والا اللہ لے کادر دے دا سی مکوا کنن زستان پا مال کی کمیم نو قریب دے چی اللہ جل جلال ہو ستا دا باغ چٹیل میدان دا دا اسمان نا پی اور رولی گیو دا سی اوز دو دی چی خوی میدان تی در لجو دی اویس بے ہما اوخا غورا او کتوین استادی باغونو کې دو باغونو دی مسکه نیر روان دی الله جل جلاله د دې دا او به غیر قسمه کې موزي او به در لخدمي او با قرآنی په وو باندې نو پلنت استتی علیه طلبا تب بیا هرګز طاقت اون لری د طلب کول دو کته بیا ډیر فخر او غرور او تکبر کې نو په فخر او غرور او تکبر سره تدا خپل او به هغه بیا نشي طلب کول هغه نشي روخل اللہ جل جلالہ فرمائی ووحیط و بثمری ہی بس احاتاو کنشو دیر پخر و غرور کو دا اغاو اغاو علیہ السلام خبر مرتو کلو بارحال دیر اخپل چالنا واپس نشو ام اکس اللہ کلو کم جو دا اغار جل مومن ویلو بس اللہ فرمائی ووحیط و بثمری ہی دا اغاو پا میو باندے احاتاو کنشو احاتا دی دوئی لگا دی دوئی زمان اللہ پر سپیکر بانی محیط سو احاتا ہو الله جل جلاله دا هغه ټول مال سمر مال ته مو یې سمر میوي ته مو دا هغه میوي باغونه هغه الله تعالی په هاتو کله په غضب سره عذاب دې ګیر چا پیر عذاب دې بالکل چا پیر ک تباہ او ټول مالونه ول الله ختم او دا سره دا شو الله کې پیت به نه فاصبح یکلب کفه علما انفق فيها الله اذا خپل ګوتې مرولې تاسو فن او ندمن حسرت کو ارمان کو یکلبو کپیه جڑول لڑول اغفل ورغلی علا کن امرولل علا ما پا خرچه بانده انفا کپیه چه دکڑی و بری باق اولا دیان دارلا نبی اغفل خرچه پسی گوت امرولل چه پا باق بانده کمیلا گولی اولا والا باق ام سنگا کن اللہ پرمائی پدا سی حال کی وحی ادا باق شو خاویتن پریوت و علا عروشی پا اغفل و سانگ با اغا سانگی پریوت و بیچ کم سپر دانگوروس دا پارا دا جو کلو نو اصا پر پی دا پاس را پرو دا مطلب اگر سانگی لانده وی او اصا پر پی بانده دانگور باو نو باقی بلکل اولتا پرو تو دا چو دا قتل نو خپل گوتی مرود لی انتیعی حسرت ورمانه خبرم زین دارا اللہ پرمائی او خبری سو بولی آغا وقتی بیا لغن تکی دا سلیز ویش چکل پساو شو گیر شو نو بیا صحیح شو بیا لغون تکی برابر شو نصیب ہوئی ویقول اللہ فرمائی اگا وقت دا خبر اکڑا دی مشرک یا لیتنی لم اشرک بی ربی احدا افسوس تما باندی کاش چیزو شرک میں نوے کڑے دا خپل رب سرا احدا دا اچھا ما خپل رب سرا اس لوگ نوے شرک کر دا خبر دا اکڑا نو دلی مپسرین دو معنی لکلی یو معنی دارا چې دا یو معنا هو یو خبره خدای نن زریلي کلی چې دا خبره ده کوم دی بیا دې منشه خیرت کې بیا دار مانو نه کول کاش چې ما دنیا کې شت نه دا خیرت خبره ده او یاد خبر خبره ده خبر کې بیا مانو نه کول چلته په څاو شرمن نه او یاد دنیا نه بهرحال او کده دنیا شي نو بیا دو معنی دي یو معنا دا چې دا د صرف ندامتن کو د خپل مال لایز د بار څنګه چې اهل مکه پساو شو سمندر کې پساو شو او کیشته په چپو داوا چپونی سلا ناغي به خلصو د اخلاص نه کارواله دی وخت بوت پرې د بوت کار نه ورغی ناغي بر الله جل جلاله ذکر او یاد دهانی شروع کړه نجی کشتے کے با کشتے با پورے ہوتا نبیہ بے شرک شروع چکل اب ہم گیرے اللہی بے خلیس اس اخلاص نکار والے اس اخلاص کار ور گئی شرک اس کار نہ ور گئی شرک پہل شو ندان دے چکل پسام شو گیر شو ندان ام اک خبر و سنگا چی با مشرکان وی خلیسو ندان دا خبر اکلا چی اللہ یا لیتنی لہ مشرک بی ربی حلا کاس چی ما شرک نوے گلے کدا باغ دوس نو خراب شوی یا دا باغ اللہ خکی ندر غیر پارا ہو بطور علالے چی او بازی مبسینی لکلی دی شاید چی دا توبہ دے اخکلی بطور توبہ کلی توبہ اخکلی کاش دا شرک و خش ندے ندا توبہ وی دے شرک نا ممکن دا چی توبہ وی او ندا متیاوی پا خپل شرک باندے او توبہ وی دیتا انسان دا زلن ملامت شی چی دا کار ماخ کلی ندے التوبہ تو ان ندم حدیث کی رازی والله فرمای بیا چې کله الله جل جلاله یو شیطان د خپل عذاب پنځه ورواچي خبرم نه انداله لکه اوس کرونا وایرس کې الله جل جلاله ټول دنیا را پساو کړي د امریکای په شان تلوي لوي خلک هغه اوس سر کې خوده د کور نه بار نشي وته سره د خپل جاجونو او سره د میزایل او سره د هر څه خپل زینو کې پساو نن دې سړي باره کې الله وایي چې کله دې ما پساو کنو بیا د دې لپاره سکنو مخکې خدای زما ډیر اطراد دی مؤمن دی زړه په اعتبار عز نه پرا زړه په اعتبار د اطرادو سره ډیر زیات مال مې سیواله الله وی مال مې ولم کرش کا برباد مې کړ تبا مې کې خاطر به وشو او بل طرف ته دې زما ډیر اطراد دی اطرادې قوت زما سیواله ارجنه مؤمن دی الله فرمای ولم تکل له بیاتن بیا نو د دې لپاره یو جماعت یان شروع نه وچې د دې اندالې کړې من دون الله ما سیواله الله و ما کان منتصرا او نو دا کافر چې انتقام یې واستې ولرل دا الله نه دیسو کې انتقام هم واستې نشي دا الله جل جلاله د طاقت مقابله سو کوله نشي د دې سالم کائنات بنا کول دا الله جل جلاله یو د کون کلمه ده بس د دې مقابله نکي الله وی ما کان منتصرا او بیا نو د انتقام واستون کې دا الله نه یا منتصرا مطلب چې خپل ځان انداده خپل باندې کړی نو دا سیم نشو کولی الله فرمای هنالک الولایت لله الحق بیا په دغه ځای کې الولایت امداد کول مددګری چې دا لله الحق هغه صرف د الله د لپاره و چې حقيقي ذات دی هو دا ک الله تعالی چې خیر او ثواب ډیر خیر دی ډیر زیات خد ثواب په اعتبار د ثواب ور کول باندې و خیر او دا الله ډیر به تر دی او کبا په اعتبار د انجام باندې نو دې لپاره بیا څوک امدادي نه امداد او مددگار بیا په دغه وخت کې د صرف الله او الله جل جلاله دې پساو کو مال مولا برباد ک او امداد ولیم څوک نو بهرحال دې کې خود دې دوه کسانو واقع سر دور سره په دې واقع کې ډېر زیات اسباب الله جل جلاله چې کې سبب نه پاره کې ډېر زیات اسباب دي لومنه سبب پدې کې دا چې مال الله کافر لاند تور سیوا ورته ویلې نو دتا الله فرمای د دې هغه پونکه د دې هغه پینځشتم چې بارے کې بارے شي د دې هغه دروازه کم کټو نه چې دې پکې ودکېږي دا د ما ټول د سونه او د چاندې کړي کچره دا ویره نه وچې د امت به یو شي مؤمن به وي ایمان پرې د کوب کافر له الله سره ورته خبر هم ده نه نو یو دی واقعي نم بیانې کې الله جل جلاله عام طور کافر له دنیا کې سیوا ورکړي لکه څنګه چې حدیث کې راځي دنیا دا د کافر لپاره جنت ته د مؤمن لپاره جیل خانه او بل سبب ناشکری بل سبب ناشکره باندې الله جل جلاله عذاب بل سبب د عام معلومیږي چې کله نه کله الله په فخر او غرور باندې په دنیا کې الله خپل عذاب راولي خیرت ته پرې نه دي لکه څنګه چې دا سړی هغه الله رئیسان خبرم ځای ته لا او د دې عام معلومیږي چې کله نه کله کافر دم دعوت چې کله په غلط وی لین باندې رواني اسلامی خبره ورته کولی شي توحید هغه به راکلی شي نو بهر حال پرې واقع کې چې کوم سبقونه زیات دي هغه ما بیان تاسو او بل نه لا دا ماشاءالله لا قوت الا بالله د دې کلمې تعلیم دینه معلومي او حدیث کې مرادی دا آیت څه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای دا حضرت انس رضی الله تعالی عنہ حدیث دی کشف الخفا کې الله ماجونی ذکر کړي پیغمبر علیه السلام فرمای من راشن پاجبو چاته سه شیو لیدو عادی ته نه خوشاله شو او ډېر بهترین شی دی نو دې دا وایي ماشاءالله لا قوت الا بالله خبرم نه دا نه نو چې کله دیولی د دې د تعجب او د دې د حیرانتیا او د دې د نظر دغه شی ته به د zarar نه ورته خبرم نه دا نه نو بهر حال کې چې څه شی وینه نظر حق دی حدیث کې راځي نظر انسان قبر ته رسي او کټ را رسي او دام پیغمبر فرمایي کې چره د تقدیر نه څه شی وړاندې تلې شي نه نظر بدلو خبرم زين درنه نو د دې وجه نه څه شي نه چې د مسلمان څه شي یاد ارته جیو ورحل نو دا کلمه ویل پکار دی ماشاء الله لا قوت الا بالله قال له ودت صاحبه ملګری دد او هو دا ملګری چې یو حاویره خبره کول د سرا اکفرت بالذی اتا کفر کړی دی بالذی فازاد باندې خلقک من ترابن چې ته پیدا کړی د خارینا ثم من نطفه بیا د نطفینا ثم سواک رجلا ثم سواک بیا برابر کړی تعالی رجلن سړی لیکن هو الله ربی لیکن زدا خبر کوم هو الله ربی شاندا دے الله پجن کې زما دے ولا اشرک بربی احد او زن شریکوم بربی د پالون کې خپل سرا احدن اسو کو ولولا اذ دخلت او پاغه وخت کې چې ته داخل شې جنت کا باستا تا نو قلتا تا ولونه ماشاءالله ما اغسو شا اللہ چلو غفتنا غسی اکلو باغیر اللہ بہترین کو لا قوتا نشتر طاقت پہسی او کار باندی کخکول اخرا بولی الا باللہ مگر پتوفیق او طاقت دا اللہ سر دی ان ترنی کچرتوینی انا مال را اقل من کا مالا چیز دیر کمیم من کا استانا مالا پا مال کے وولدا و پا بچو کے نفاس آربی ایوتینی قریب دی رب زمان یوتینی دا چراکلی ماتا خیرن من جنتی کا بختر دا باغستانا او دلتا دی مومن وقت یہو باغیا حنانکہ باغون دا دو نو یا خود دیو جنا چی دی چار دیواری تیو وند وقت یو باغوی ایا دا یو پکی دیر بہترینو ایا دی پا یو باغ کیو دا غٹیم کی چی دوال رات لو دا خبری کولن یو باغ کیو نزکی وقت یو یاد حالانکہ باغون دو اون بہتر شویری فاسا ربی قریب دی رب زمان ایو تینی دا چراکلی ماتا خیرن من جلنتی کا دیر بختر دا باستانا ویرسل او رولی گی آلیہا پدی بانستا پدی باو حسبانا عذاب من السمائی دا اسماننا فتصبیہ پسگردی دا باسائیدن زلکا میدن ہویا میدن ہموار او یصبیہ ماوها یا اگردی اوبددو غورن تلون کی پزمکا کے فلن تستطیع نتب هرگز طاقت اون لری لہو دیو بولرا طلب آد طلب کولو ووحیط بثمری ہی اللہ فرمائی حاتا اکڑیشو پمیود دباندی فاسبا بس دیو گرزیدو یقلب کفے ہی چارول رارول ورغوی خپل لاسون خپل تلیخ پلو علاما پاس باندی انفق پیا چید خرچکڑیو دی باغ کے وحی او دا سحال کے اللہ پرمائی دا باغ چو خاویتن غرزی دلیو علا غروشی آسرد چتن اخفل ویقول او دا بیاوی ندامتن او حسرتن یا لیتنی کاشید علم و شرک شرک نوی کڑی ما بی ربی دا پالن کی رب زمان مانوی شرک کڑی پالن کی زمان سرا احدن اسو کو اللہ پرمائی ولم تکل لو بیانو دی کافر دا پارا پیتن یو جماعت ین سرونهو چیم دا ددی کڑوی من دون اللہ ما سوا دا اللانا وما کانا انو دا کافر منتصر اخفل امداد کون کے وما کانا انو دا کافر منتصر انتقام غست ان کے اللانا ہونا لکا اللہ پرمائی پتہ غزہ کی الولایتو مددگاری للہ الحق دا ثابت تا اللہ لرا چی حقیقی ذات تے ہوا دا اللہ چی دے خیر و ثوابا او دا چی چی پساوشی اس لگا دا اسمانی اپت تے دا وائرس اسمانی اپت تے لزمک دا اپت علاج پزمک گیوی او چکل اسمانی اپت راشینو اللہ پرمائی دغه وقت کے بس مددگاری صرف دا اللہ نہ ہوا پدی سڑی اسمانی اپت راگی دا اللہ وی پا دغا وقت کے دا اس سکنو صرف مددگاری و نسرت پدغا وقت کی اللہ حقیقی ذات دا مدام اسمانی اپت تے پدی وقت کی امداد دا دی وائرس پا مقابلہ کی بس جماعتو اللہ تو توبہ و اللہ تو استغفار و اللہ تو پسید پدی وقت کی مددگار پدی اپت کی صرف اللہ کی دی شیر سکنی شکی دی نو دیم اسمانی اپت بانے مبتلا و اللہ تکو پرمال دا غٹین کو مددگار بس بیا سکنیش تے زومو هنالک اللہ فرمائی پدا زیکے الولایتو مددگاری للہ ثابت و اللہ لرا الحق چی حقیقی ذات دے ہوا دا اللہ چی دے خیر و ثوابن دیر بہتر دے پہ اعتبار دا بدلی ور کولو و خیر و نو دیر بہتر دے ہوں قبا پہ اعتبار دا انجام انجام اکار بے ارچ اسرا دا اللہ انداد بھی یا اللہ و لینی آخر لینی آخر لینی آخر این له صلوات پرات نصیب کله خیر برکت نصیب یا الله دا کومه بیماری چې نازل شي مسلمانان دې محفوظ کړي یا الله دا ګرانی هدایت نصیب یې هدایت نصیب کړي الله تباہ برباد کړي دا د غیب لپاره فتو ګرځي مصیبت ګرځي کریم خدای پری باندې پساو کړي نالید له مرز د کریم خدای د دینه ویره کریم خدای پری باندې پساو کړي مسلمانان دایره په جن اخلاص یا الله افغانستان کې چیز نه کې بوس نه کې یا الله کریم خدای کوم ملکونو کې رشیا کې یا الله چین کې کمزې کې چې مسلمانان تزیتونه تکلیفونه ورکول شي الله دې محفوظ کړي عزتونه محفوظ کړي الله کریم خدای زنانه محفوظ کړي کریم خدای مالونه محفوظ کړي الله تعالی صلی الله علیه وسلم